بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سورة انعام کی تیس الورم باب کی ردو داغی باطل و خلقو چاگی کلوے بیماریو مرض تشرکو اب اے پیدا انبیاء علیہ السلام نا نقل پیش کو اتلس پیغمبران ذکر کرل چې دې ټولو په خپل وخت کې خپل امتونو ته د الله توحید رسول او څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې امت ته قران اوخو د قران مطلب باندې پوه کړل او د الله وحدانیت یې وته واضح کو یو واقعیا پکې پېښوا یو واقعیا پکې رااله یا په هغه کې وا چې نبی علیہ السلام لا په مکه معظمه کې و هجرت نه وکړې هدي کې د يهودو یو مولا راغی نبی علیہ السلام اغلی لڑو او تیوی چانشدک اللہ اللذی انزل التوراۃ علی موسیٰ زتال پاغ ذات سوگن در کوما چه تورات نازل کرو پا موسیٰ علیہ السلام چه حل رائے تفیہا تا په دې تورات کې دا مسله لیدلې و چې ان الله یبغض الحبر السمین چې دا الله سورب مولا بدی شي تورات کې راغله اوی و انت الحبر السمین هغه ته مخامخ وي یا سورب مولا ته یې کنا د یهودو په حرام باندې غټ شوې ما ډېر غوسه شو د غوسې د وجې نه داسې وې چې ما انزل الله علی بشر من شيء اس خلق وی الله په هیڅ باندې سندي نازل کړي بس دا وی دروغ دي چې خلق وی ښا الله هیڅ شی نه نازل کړی دنیا ته چې بیا واپس راغی مدینه ته خپل مقتدیانو خپل شاګردانو هغه وته راځم شو او ته وی تا انکار وکتاس ته تاسو وی چې الله څه شی نه نازل کړی تا خو تورات نه انکار وکړه ولې دا تورات الله نه نازل کړې په موسی عليه السلام او یې راځو غوسه شوی ماټی را ډیر غوسه رااله نو بس زماده خلینه ودا خطلې خو زه په ځان نیم پوښیوې فعزلوه اغید مشرین کٹ کو تدنم مالک ابن سیف او جعلو مکانه کعب ابن اشرف عدد پزیبان دے کعب ابن اشرف مشر کو ندایاتو ناغوخ کے نازل شو چکو رہا اللہ وی وما قدر اللہ حق قدره دے ظالمانو دا اللہ قدر ندکڑے سنگ چی داغو سر قدر لائق دے اخفش وی چما عرفو حق معرفته دی خدای نه دی پیجندلې نو زکه هو قدر نه کوي کنه زکه په قدر او په عزت نه کوي کنه چې دی پیجندلې چې خدای کم ذات ته ها اذم ما قدر الله حق قدره دی دا الله تعریف نه دی کړې اگر تعریف چې دا د شان سره لایق وي دا کله اذ قالوا ما انزل الله ولا بشر من شيء کله چې دا خبرو کړه چې نذ نازل کړه الله په ایس بند باندې سشه بس ټولو نه انکار چې تورات په موسی عليه السلام نازل شوه دی نه انجیل په عيسى عليه السلام نازل شوه نه زبور و داود علیہ السلام نازل شوئے دے نا قرآن و دی پیغمبر با ہر سنین کا دا سی خبر ہے اکڑا اللہ وی دا دی زمان قدر کو دا دی زمان عزت کو چی تم را دروغ را باندی جوڑ کل چی اللہ ایس شینا دی نازل کری ملی آج دا دور کتابو نا نازل کری جواب ورکی پدی طریقہ ها جواب ورکی اللہ رب العزت چی با دتا دم روائے چی دا تورات چا نازل کرو پا موسیٰ علیہ السلام بس چی دے بیا سوئی خوا نکو دیوی چی دانده نازل کرن دیو کافر شو بے خونی سے او دا دے کی لکدو دیو کافر شخا چینکار او کدو آسمانی و کتابون نچه اللہ ندی نازل کری ناغچه طویل شو آغل شکن خا قل او آئیو تا من انزل الكتاب اللذی چا نازل کرده آغا کتاب جا ابی موسیٰ چرا غل او پاوی سرام موسیٰ علیہ السلام نورا و هدل للناس داسی تورات و چرناوان او هدایت و دپار دبنی اسرائیلو دا الناس نمرات طول دنیا ندا تورات دا طول دنیا کتاب نو صرف دبنی اسرائیلو کتابو خوا دا قرآن دا طول دنیا کتاب دا هدل للناس دا دلتا دا الناس نمرات بنی اسرائیلو نو توه چې دا چا نازل کړو دا زم راضی مشان کتاب چې باغی کلا دو قسمه اصلاح ذکر کړی و نورن رناوان د نیکو اعمالو د عبادتو تفصیل وکي ځکه اعمال سره په بند کې نور پیدا کیږي دا خپت لګي چې کله یمات نه خلق راغوزی کنه او تاغیتو ګورم او ته دا نورو ریړواله تو ګورم ډیر پره وای کوی ها نورن د اعمال ځان لرنا دا د عبادت ځان لنور دی او هدل للناس او هدایت د پاره د خلقو اصلاح او عقیده دا عقیدی اصلاح و پکی خواه اللہ دا وحدانیت تفصیل و پکی دا سی عظیم شان کتاب راغلے ہو نو اے یہودو تا سواغی سرکم ناروا اکڑو دوگو رو تا دا اللہ دا کتاب سر جسوک دا کار کئی کنا ولی تجعلونو قراتویسان تاسو اگردو اغیل را پانی پانی سپاری سپاری اللہ کتاب کے سورتو نئی سپاری نئی او خلقو بگی جوڑی کڑی قرآن کے ام او دور از قرآن کے او صرف دو خلق دا سانتیا دا پارا سپاری جوڑی کڑی کنا نور دا صحابو از پیغمبر طرف ننزی راگلی و دا دی اسی دا خلق دا سانتیا دا پارا چو دو قرآن رولی چو بوچ پی نشی چو دا خیر دا سپارا قرآن از دیشو آغا دا نور قرآن کی سپاری نوی ہے نو خیر دا خو گناہ نہ دے دکہ دا خو آگی دا خید پارا جوڑی کڑی دی چی خلق تینا موڑ نشی او دا گئی ہے کن تورات اگی بل شانتی سپارے کڑو جدا جدا نو یخ بیوی کورنو کے نو کل چی سوک برالو او تپوس بیکو دیو مسلی نو اغا سپارا بے والا راو آغستا چیغی کی باغا مسلا وان او چکل با داسی مسلا خلقو پیش کرا چیغی او سلیز نناو کند آغا بس سزائی نو دیو اوی داسی پارا بکی نشتا وبا پاکی او به پټکړې و او به نره واستا نورې به وتر واغسته چې وګوره ذاته دې کېشته بل به را واست دې کېشته ا دکاندار ګونټو نو ښا دبي ول راوالي وي دې کې وګوره چې کوم رنگ اخلي نو ښا داسې ظلم کړو تورات سره ښا چکما مسئلہ و دزید طبیعت نه خلاف وا او خلق با دغه مطالبه کولنو اب ای دانشته په تورات ده پټیکلی وکنه راغي خدا سي پانی پانی کو څنګه تجالونو قراتیسان تاسو ګرځوي وی لره پانی پانی تبدونها سپکی احکار کوي خلق ته استاذ او طبیعت خلاف نہیں و تخفونا کثیرا او پټوي ډيري په دې وجه دي کې خود مونږ نقصان دي دې کې زمونږ غلطی ښکارا کی خلق ته نو بس هغه به نه ښکارا کو هغه به نه پټ یا چې کوم چې تورات کې د دې پیغمبر کوم صفاتونه راغلي و ډېر زې په دې او د دې امت کم فضیلت راغلو نه خو بالکل چا رک کړو بیا غفایل زمون نه رک شوی دي چته الله وی ذات ولوم زما کتاب سره وکړه تبدونا او تخفونا کثیرا د خپل مطلب د پاره خلق توای اجي خپل مطلب هم پکې نه نه پټوي د خلقونه دیده که قرطبی لکلی دی چه ده قرآنم دقا حال لی چه بی ضرورت او پده که سپاری نجدا کی گی کچا بی ضرورت او پده که سپاری جوڑ کلی او جدا جدا کن نغب هم ده عذاب لان درازی خواه چ اللہ کما بنی اسرائیل تو ذکر کو تجالون وقراتی سہا ہاں چ ضرورت نو ٹھیک دا ضرورت څه ده؟ ضرورت دا ده چې ماشومان هغه قرآن نشي راوسته درون کتاب ده کنه غیلت نه خلق کله لوم به سي پارا او کله روسته سي پارا جدا کی چیر دی په ادب نه پويږي او ماشومان دیو دا ضرورت ته ها نو کو دی پارا د قران نا دړم به سي پارا الف لام میم او یا روسته سي پارا عامه جدا کی نو دا ضرورت ته د دین سیوا چې دا خلق کوم د ختمونو لپاره دا به ضرورت دی تاسو جته دا خو په دین کې نشته چې قران دې ډیر سپاری شي جدا جدا جمعات کې پالماره کې دې پرتی پته لکه او چې جمعرات ورسینو یو بر راځي دا ختمه او سپاری شته او قاری سے بدا منډي وای سپاری ولا راخ دا ظلم دی دا اللہ کتاب سر دا شتا دی نا دا صحابو نا ندی نقل تابعی نا ندی نقل اے چی سمر دا دین رنا تیرا شوی دا اوخ کدا نو دا رست دی مولانو زان لا دا خپل مطلب دا پار دا سکڑی دی خوا دا گناہ دی دا غصی نور تی نجودا کول سورت یاسین یې ته جدا کړې چې ګورن دا ده به یاسین پروتینا ده به پروتینو دوره وای تاسو کو ظالمان اداري به قدرې به ادبي وکی څوک به پیک دي څوک به اجي ګورنو کې پتنګ شنو وړولوي جمعه ته اوسه دا څومره دی کله ته نه پنځه سورتونه جدا کی پنځه سوره ای خو جنګ توبه ذکر نه دی ته قران نو مطلب نه دی خبر چې دی کس دی او سن دی او به د بی کوي ټوکه مسخري ور پورې کوي دا ټول غلط کار دا ټول ګناه دی از جهالت ته وینا خلق دې کې ثواب ګرن او دا څوک کوي دا دا بخیلان خلق خواه چه خمال داری او پیسه پس یه ایمان زی ناغده کیوی یه را دا یاسین بچاب کو دا بخلقوی شو نو دا با دا مرحوم دا عیسی لی ثواب دا پارا خواه دا را تا چاوی دا چاوی دا عیسی لی عذاب خبره کوا دیگه ثواب نشته دی که خو عذاب دی چه دا اللہ کتاب سر دی ظلم کو دارت چاوی او خلق وینا دا یو خلق بیدبی کئی یو دے پرتی بل دے پرتی بل دے اصو که دا دغلان دیک دی اصو که دا لوخی پیک دی اصو که سکی یز ظالمان دا سکا تجعلونهو قرات ویسا تورات سرباغی یا دم را ظلم کڑی و یا نو کڑی دغه قران سره چې کوم ظلم شورو دی ها ټوکلي ټوکلي کړلې لاس خپل تینه کټ کړې دي دا الله دی کتاب قدر دی او ما قدر الله حق قدره دا یو جواب چې دا تورات په چا نازل شوی چې توې چیز یې نه نازل شوی یو زم وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم او تاسو له چې علم درکړې شوی دی هغه چې تاسو هم نه پوهیدې په دې باندې او تاسو مشرانو هم نه پوهیدل نظام د سنت د کړې دی کته ورات نه نازل شې تاسو به علم د کوم ځای نه تک تاسو د علم د کوم ځای نه راوته دی دا خو تورات نه راوته دی څنګه وای نو غلی شو ها چغلی شون الله پیغمبر توی تو توای چقل الله دل نازل کړل کنا تورات الله نازل کړل موسی علی السلام باندې پچ دا توای نو نور سو تموای ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون بیا پریز دی لرا چې په دې خپل عبسو کې مشغول ایم او دی خدا کار دخوا غلط و مولان خدا کار دخوا فی خوضیم یلعبون فحبسو کی مشغولا فبی فیدی خبرو کی مشغولا در دی کار دی بیاو تا سموائی سنگ مکی تیر شیو چیدی سر مکینا وزاری اللذین پریئیدہ او دا بیان دا پاردن و بیان دا شکن چی قل اللہ اللہ خبر و توکا جواب و لورکا نتوراتو چی اللہ نازل کرو فموسیٰ علیہ السلام باندی وحازا کتاب او دا قرآن دا چی نازل کرو وحازا کتاب کاغا وقت کی پورا ہو کنو دغه سورته نام خو 55 سورته ها په نزول کې اذن نور رسول نو نازل شوی او الله ته کتاب ویولي یو سورته کتاب ویل شي دوه ته ویل شي وهذا کتاب انزلنا ومبارکن او دا قران کتاب دی عظیم الشان اللہ ای مونگ نازل کرے دے سو کوئی چا اللہ نا دی نازل کرے مونگ نازل کرے دے مبارکن دا خیر و دا برکت کتاب دے چسو کس دکین و اغلب اللہ برکت ورکی چسو کو سرا مینہ و محبت ساتن و اغلب اللہ برکت ورکی چسو پی عمل کین و اغلب اللہ برکت ورکی چسو پی اصلاح کی دخپل عقیدی و دخپل اخلاقو اللہ بولا برکت ورکی بس خو جیدی درانیز دیکی گی نو برکت بمومی مصدق اللذی بین یدیم دی رشتی نکی داغی کتابنو چه مخی ددن نازل شوی و طول ددن مخیو کتوراتو کنجی لوک زبورو دی داغی طول تصدیق کئی دا بل جواب شو چطویل شده سی چه قرآن اللہ نده نازل کرده نور پا گوتا پتای او دا سل نازل شده ولی تنذر ام القرآن من حولان نازل شده خویو دا دغیز پارو چه تصدیقو کی او بلدید پارا چه او یاریتو ام القرآن دا مکی والا خلق اول ومن حولا وغصوب چی چاپیر زدی ندی تر مشرقا و تر مغربا طول دنیا دا قرآن طول دنیا تر آغل نتب ام مکی والا یارے ام من حولا نو آخو بار ندے وطے نسنگے طول یارول نوی چی چا تا قرآن او رسیدو دا سشو لگا جی پیغمبر ورطور او رسید تکا دی صورت کی مخی تیر شیو کنا لی انذرکم بی و من بلغ چو یرون تاسو پدی قرآن سراو اغا سوک چی داو تاو رسید که هر کلو تاو رسید که زمان دا مرگ نفس پیغمبر وی پسونو کال پس دا قرآن او رسید چرتا غرونو تاو شاڑو تاو ار پلا دا ماو رساو ایون زرکم دا ماو رساو ولی زکای چی چابو تا رسولی کنا نا بسوکو اب دا قرآن عالمو دا قرآن عالم تا دا علم دا چان راغلی دا پیغمبرنا پیغمبر نراغلی دا سی نمبر پا نمبر باندی خواه نمبر پا نمبر چه اغا سندون خلق سر اپرات دی اغا سندون چه دا پیغمبر او دا دی وقت دا عالم پمیند کی دیر شتن دی دیر شستازان دی خواه بشمار باندی دا با قیده دا اغا نرا روان ده کنه دا سرا روان ده لا نور بام روانی خواه ترکمی پوری بزی دا گیتا دا قرآن سند وی کنه خواه که بلچا سر یه کنی مونگ سرشته دا که زمونگ دا استازی دا دغه سه بي سند نه ده چې زمونږ استادونه دغه خپل استادونه دغه خپل استادونه دغه باقاعده ا پیغمبر تر رسیدلی ښا. نو کنن یو عالم قران رسی خلقو ته نو دا پیغمبر رسول شو ځکه هغه بذات مکی والا او تور رسو او بیا اعلان وکړو چې دې حاضرین او ته زما حکم دې چې دې غایبین او تور رسي ښا. نو بزا کار شروع دې کنه ښا چو یې نه پدې سره مکی والا خلق او اسوک چې چا پیرا د دین دی والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به. هغه کسان چې ایمان راوړي په قیامت باندې مرګ منی قیامت منی بیا پس د ژوندونه پس د مرګ نه ژوند منی باس بعد الموت نو هغه خلق با په دې قران ایمان راوړي یؤمنون به چې زړه کې زور یې رہی کنه اغا خلق با پا قرآن ایمان روڑی او سرد ایمان نوام علا صلاتهم یحافظون عمل باوم کئی پا دے باندے عمل باوم کئی بیلما زبانی چھٹیر پا کدا سر آگلیو خوا علم بیوکو کنو من دو دس بنو بیا نا خو بیلما زش آغا خو عالم نشو وهم علا صلاتهم یحافظون دی با پخپلو منزنوں پا بندی کئی چسنگ قرآن دکین عمل با پیوم کئی دا پیغمبر دا تسلیو آ چاگا پا دی پریشان ہو چی را خلق رانا تختی او سکمنی نا وگراتا نگ دی او بلکہ اعتراضو نا کئی چی قرآن شعر دے سحر دے دا تا ازان نا جوڑے داری را پریشانی وکنا اللہ را بلعزت و تذکوی چی گورا چی دا چا پزلکی دور قدر ایمانی چی نا قیامت منی او دا قیامت حساب کتاب او دا خبر منی اگا با قرآن منی خواه اگا با استامر گرتیا کئی خواه اچی دغا نی پکنو دا سی خودی را خلق دی دنیا کی داو دا اللہ خواه دا چاته ایمان نصیب کی او چاته نه تا په دې پریشانی نه کوي ها و سرت کی پا حل چری د قران په حق کې ز خپل عقل نه او ز خپل ذهن نه ډیره غلطه فیصله وکړه ها یوی خوبا اللہ دروغ جوڑ کرو ولی اللہ چی سویلی دنیا قرآن دے کنا دا اللہ وینا قرآن دے قوله الحق او غویلی دی چی ما سر مال شریکان منی سے لا تجعلو للہ اندادن زواحد لا شریک ما سر ایس سوک شریک نشتا دے حدیث ہوئی وینا نازولی بمانی کنا دا دنیاوی دا چاہ دا مخابہ دا خدای ایر کو دا غنمو دا غا لوی و لقوان نور کئی خوا دا بابا لوی و لقوان نور کئی وی ست سالی ہے سو خبر ہے چپا یو قدم تر عرش پوری رسی توبہ یا خدای نو دا خدای چې پرده کې موجود دی عرش پرې دلته هم دی عرش کې هم دی او ما کوم ان ما کنتم دا غنه یو ځای نه دی خالی ها چې مجادله کې وای چې کتا سو جرګه کوي درې تنه نو الله وی زستا سو سلورم يم کتا سو سلور تنه نو زستا سو پینځم يم ولیکن زمان انشه خالی کې دی نو دغه د لخوا نظر کوي د الله د لوی خود بنده پا صفت نمالیگی چی پا یو قدم دا سوک دے چی پا یو قدم تراب شا پا یو خدای تو در دی خلق حال لے دا ٹول دا روغ دی خوا چی سوک وی کنا چی دا دا اللہ نعزولی دی و دا دا برخی خواندان دی دے پا اللہ دا روغ جوڑ کرد چی سوک وی چی دا دنیا دا چا دا مخابات دا دے پا اللہ دا روغ جوڑ کرد چ سو کوئی چې الله اس سوال نه قبلی د دې په وسیله قبلی اندا په الله دروغ جوړ کړ چ څوک دا وی چې دا اولیاء زمونږ د پاره الله سره خبره کوي نه غي قبول کینو په الله دروغ جوړ کړل ولي الله بل سو ویلی دی او دې بل سو وی ناول زجر دغه خلق لره ها دې مشرکان لره چې الله یومن ازلم څوک دلوي ظالم ممن افتنا علی اللہ کذبا دا چانا چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ دی لوی ظالم چاته وي چې دا چانا مال اخلي څوک قتلې څوک کډر کې ورځي څوک ګورې کې باندې ګرو دی لوی ظالم یلکه قران چاته لوی ظالم وي ښا قران هغه چاته لوی ظالم وي چې دا تاسو ولته دې کاوه دا تاسو خپلاوه او دا تاسو چې ولا جګړه کراولې چې سیب په دې کې توګه چې برکت شي لوی ظالم دغه دی تاسو اتا اس انداز چا پیرا ګرځي تو خدای هم سي جوړ کړي ولي د دد عقیده ده چې نازو ولشته د عقیده ده چې اولیار سو کول شي په دې عالم کې چا عذاب ور کوي چا باندې رحم کوي او چا سره امداد کوي او دا چل کوي در دې ظالمانو عقیده دي کنه ها دا چې خلق ځان ترا جمع کړي دي او ځان نه وته پیران جوړ کړي دي او د خدای توپ صفاتونه په ځان کې چې زه په غیب کویږم او کزه دا ځای ناشتم خود د خپل مورید ته حال نه خبرم اگر کا اپس چترال کی کار دی خود دغه حال نه خبرم دا خلقی پا دی غضب اخت کردی او غیه دا سکلک کردی چوی تاسو نمانه اغیه بی علو نوی دا پتو سیدونو دا روکو سیدونو نور پسی داوی دا من منفتران لائی کسی بند پا اللہ دا روخا او قالا یا اغلوی ظالم دی چوائی اوحی الیان وی ما تاوم کشف کیگی اوحی ایلی دا عقیده والا خلق دیکن دا کشف والا خلق وزان و سادر واچی و گوٹ کی بکینی اوہو بکی علک سکے وی ما تا کشف کیگی کلب دا قبر سرکینی نو خبری بکی تو کتوی دا تا دا غصه که وی دا دا روح سره می خبری کولی وی تا خو پده نپوی دا خویی دا روحونا یو بل سره ملاقات کوي از ما روحا و دا روح یو بل سره خبری کولی روحی ایلی دا گورو کل خوبو نوی نی دا گورو خوب یه وحی ترسول دیکن خواه ای پلانې خوب بولیدو چې وره قیامت نږدې ده پیدا هو قرآن ویلی چې قیامت نږدې ده ته قرآن نه مانی او خوب مانی دا چا ویلی کله حادثه وشي سب دنیا کې حادثه وشي او خلق زلزله وشي او خلق پکې هلاک شي نذیب وي چوکنه دا هو سیب خوب لیدلیو کنا چې په دې ځای باندې عذاب را روان دي او خلق ته وی چې زید دې زین غره په دروغ وای ولی هغه توحشی وا پیغمبر دی دې ته وحی وی او وحی پیغمبرانو ته کی داشته دی دنیا کې ها او قال اوحی الیا هغه وخت کې هم بو دروغجن پیغمبران یو مسلمه کذاب چې پیغمبر په وخت کې پیدا شوی و او دا یو کړي و د پیغمبر ګور په یمامه کې او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام لراغ ګور دومره زور ورخه ځان سره بدمعشان راوستو او نبی علیہ السلام ناستو یو دے کی او دا کجوری او لویا ڈنڈا و سراو نبی علیہ السلام وی سلر آگلی وی دیلر آگلی ما چت دا عربو پیغمبری زد یمن پیغمبری زب تا تسنو یا ما اتما تسنو صرف دیل راغلی نبی علیہ السلام ارتوی دا لخ توینی نا پختانا نو کنی نبل سبی ویلیو وی دا دلوم ندر کوم تلا یمن غاڑی ایما سر خبری مکوا دا زمان خطیب دے چی کس خبری کنو دو سر کوا ثابت ابن قیس بس بیا ذلیل اللہ ناغوی ما تواہی کی گئی ادازان نبی جوڑو الکول بلو بل داغپ وقت کی دا سی دو درے اتنو تو پیغمبر دعوی کری وی ابھی بیچ مونگ تواہی کی گئی او دا آسی گورا کلی او بندہ پدی دوکشی خان سو سرد شیطان وسوسی یو صحابی چې نبی علیہ السلام لبے وحی لکلا وحی بے لکلا سورة مومنون اتلا سما نازلی دو او دا یاتو نبا کراتل چا اللہ دے انسان دا پیدائش ذکر کاؤں چما انسان پیدا کرے دا خٹی نانو بیا نطفا شوانو بیا علاقه شوه نو بیا مزغه شوه نو بیا اډو کې شوم نو بیا مې وته غوخه واغستوله نو چې هغه سړی دا اورې دا غوږ یې خو نو اسی د خلی نو خاطوی تبارک الله او احسن الخالقین دا سی وی کنه نو نبی علیہ السلام دا ولیکا پیدا تا چوین دا ولیکا یو لدا نازل شوی آو نو بس اگر شیطان دوکا کوئی دا خو ماتم وحی کی گی تا تا وحی کی گی نو ماتم وحی کی گی زسو کوم چیتان تا کینما نو لڑ اڑو اسلام پری خود اور مرتد شخا بیاد فتح مکہ پر ردبان دا حضرت عثمان رضی رو رو حضرت عثمان رضی رو رو عبداللہ ابن ابی سرح و توی کنا نو اگر آگے اور اے استاذان سر آو نبی علیہ السلام تیوی چیر دے اس پیمانا دے دے توبہ و باسی او بیا اسلام قبلینو کنا نبی علیہ السلام غلیو دا سی دیر وقت نو بچا حرکتو نکنو نبی علیہ السلام معاف کنو یا صحابه کرام وی نبی علیہ السلام ورته وی ها چې زخه زکه خاموشو ما چې تاسو کې به یو تن پاسي او دا سټ بولو وی تاسو اړو حرکتو نکو یو پکې وی وکټه اشاره کړې وی نبی علیہ السلام پیغمبر اشاره نکې ها پیغمبران اشاره نه کوي دا و دنیا پرستو خلقو کار نو بس هغه چې معاف شنو بیا صحابي شنو ها نو هغه ویلو چې اوحیه الیا ما ته هم وحی وشو او دا اصلي دې ته الهام وی کله الله د چا په ذل کې د خیر خبرو ورځي هغه ته وحی نشي ویلې هغه ته الهام وی شته دې د خیر خبره ډیر زلې او بنده داسي په یو جرګه کې په یو مشوره کې کنه په یو مسله کې ناستی ډیر مشکلات یې کنه الله رب العزت چرته دې او بنده په ذل کې صحیح مشوره ورځي چا خبرو کینو جوړ خبره جوړه شي خلق خوشاله شي دا خو وحی نه دی دا هر بنده تعالی زړه کې د خیر خبره ورچی ها حدیث نه وحی جوړ کړه ولم یوح الی شیون او وحی نشی کولې دتا د یس شی اس خلق ته دروغ وی لکه دا رستو وخت کې دا رستو د امیو دور چراغه حضرت معاویه نسل کنا رضی اللہ عنہ یزید او یزید نفس مروان و مروان نفس بل او بل د حجاج و اخراغه یو دیوم و یو دو سر بلو مختار مختار سقفی اغم ددن کم نو پا شیطانه کی اغم وقت صحابه او بازی لکا عبداللہ ابن عمر نسوکراغه عبداللہ ابن عمر تا وی مختار ثقافی وی چې ما ته وحی کیږي نو عبد الله ابن عمر و ته وی چې رشاوی کنه رشاوی دکه قران کې راځي چې ان الشیاطین د 121 آیات کې وراشي ښا وان الشیاطین لیوحونا الی اولیائهم دا شیطانانو خپل دوستانو ته وحی کوي دا ته به شیطان وحی کیږي ها نو دا وحی دا مطلب نه چې بس او خبره چې زړه کې اچول شي نو دا ته وحی وای ها کاغه الله طرف نه ای د ملائکه په ذریعه ای نو پیغمبرانو ته کیږي کاغه شیاطینو طرف نه ای نو هغه دی پیرانو ظالمانو ته کیږي ها هغه ته خبر راوړي کنه دا هلوه ما سلسله شروع ده ها نو دوه قسمه شو یو هغه چې په لاره دروغ جوړ کړي بل هغه چې وی ماته وحی کیږي او بل ومن قال او بل هغه لوی ظالم دی چې وی سون ظلم اسلامان زل الله زوم جوړول شم په شان دا قرآن چې الله نازل کړی دی دا هم کوم جوړول شو نو کته جوړول شم تا تکل الله ویل دي کوم وخت نه چرول یو صورت په شان دی قرآن تاراولو دا ټول درو غوي سون ذلو مشاکلت توینا مونږ بوم جوړ کو په شان داغه قران چې الله نازل کړی دی دا درې قسمه خلق دی دنیا کې ها او د دې ډېر اکثریت ته دا دروغ په الله چې جوړی نه هو دا ځکه نه ها دا زیارتونو نازولو او درگاونو والا خلق دا نوی نوی خبری جوڑی خوا او شهرت و لورکی خوا چه دنده دیر روشی چه خلق شکرانی دیر روڑی ظالمان او دغم پکشتره چه دا کم پیران ناستی پخان قاونو که او پا جمپلو که او پا دانو آگی وی کنا خلق و لذیستا مطالبیتی نکی چه ردات مشکلات تیو دو دشمن نتنگیو کتاس دغاو که اسو کوئی را اولاد نکی گیا شل کالو شو او کار خراب دے کتا صدا ہو ای او غیو توی بیغمش ہے دا خلق دے چی دی دعوی کئی چی مونگ تا دا خدای طرف نباقی دا رابطہ را دی دا مونگ سر خوا اللہوی کدا خلق ګورن ز مرګ په وخت کې ولا راشه ته دي خلق حال به د مرګ په وخت کې ویني کنه ها ولو ترایز الظالمون او کاش کتاو لیدې کله چې دا ظالمان فی غمرات الموت پسختو د مرګ کې راګيري ول ملائکتو باسطو ایدیهم املائکو تارو گدی خپل لاسونه او سوتوی اخرجو انفسکم یو دمانه دا چې دا ساده راو باسه کنه وخت وخته مونږ باندې ولینه وخت تکای هغه چې تروزی ښا هغه په دې بدن کې ګرځي او دې پټیږي او دا ملائکو توی دا ساده راو باسه اخرجو انفسکم راو باسه دا روحونه خپل ادوی مانا دادا چه اخرجو انفسکم تاسو چه دنیا کی دمرا دعوی کولی نو ازان خلاص که دا عذابنا ازان خلاص که کنا خوا منگر آغلیو کنا دا اخیری حال لی خوا اللہ ایو که تاسو دغا و خولی دے کنا خوا جه حدیث کرا دی تکیه وحیه الیوما تجزونا عذاب الهونی ننوا تاسو لا سزا در کول شي دا عذاب در رسوایم بما كنتم تقولون على الله غير الحق دا هغه پوجا چې تاسو به ویل په الله باندې ناجایز خبرې الله په حق کې تاسو لا سوي ګور او په هغه دروغ جوړ کړیو یاوا وکنتم عن آیاتي تستكبرون او تاسو دا غدا آیاتونو نا لوی کولان قرآن تاوم خود دمرا سپک کاتا دمرا ملاوی دا خود جگلو کتاب دے دستک بیرون آو دیتا سا جد توی خوا دا خود پدیسو پوی دا خود چا پا حق نازل شویو دا دید قرآن نا سمرا لریزی دا سپکو تا گوری زان لوی گرنی چی تو تاوی چی قرآن زدکا قرآن واورا پل ایمان او خپل اسلام په صحیح کا دی وای مونږ ویلې دي ها مونږ ختم کړل دي اسی دي ختم کړل په وشوي په نه دي تا برزخ عذاب ویخه قرآن ډیرو دینو کې د اشارات کوي ها چې دغه وخت کې ملائک وته وي چې نن وتا سره سزا درکول شي نو معلومه شو چې د قیامت نه مخکې عذاب شته کنه چغیتا د برزخ عذاب ویخه وما قدر الله حق قدره دی خلق او عزت نه دی کړي قدر نه دی کړي د الله هغه چې د الله سره لایق دی چې د هغه شان سره لایق دی دی الله نه دی پیجندلې څنګه چې هغه پیجندل پکارو اذ قالو کله چې دی داوي ما انزل الله على بشر من شيء نذ نازل کړي الله په ایس باندې باندې څه شي ولو تو يا من انزل الكتاب الذي جاء ابي موسى چا نازل کړي هغه کتاب چې راغلی په اسلام موسی عليه السلام نورن هغه کې رڼا وا د خلقو اسلام د عمل وهدى للناس او غا هدایت و رهنمائی واد پر دبنی اسرائیلو تجعلونو قراتویسا او تاسو گردو اغیل را پانی پانی سنگا تبدونها سو مخکارک دخپل مطلب دپارا و تخپون کسیرا و پتوم کدیر و علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آباؤکم او تاسو علم در کړی شوی دی هغه چې نه تاسو پوی دی په دې باندې او نه تاسو مشران نو دا علم د کوم ځای نه راغی دا خو تورات علم دی کنه څنګه وایي چې الله سنت نازل کړی ښا دی وغلی شي قل الله توته وایي چې الله نازل کړی دی کنه تورات موسی علی السلام الله نازل کړو کنه بیا ته سموه یې سم مزروم بیا پرید دی لرا فی خوزم یلعبون چې باغه خپل باطل او عبس کی مشغول ییم توبه خو غی نو باز وا ذا کتاب انزلناه مبارکون او دا قران عظیم شان کتاب دی الله یې مون نازل کړی دی ذی کوم ډیر خیر او برکت اچول دی هغه چاله را چې دکې یو یقین پی کئی او ایمان پی راوڑی عمل پی صحیح کئی دیر لوی خیر و برکت مصدق اللذی بین یدیم دا قرآن تصدیق کی دا تمام کتاب نو اسمانیو چه دا نمخ کے نازل شوی دیم چه ویل ولی پا خلق باندی ولی تنظر ام القرآن او یرے پا دی مکی والا خلق اول ومن حولا وغسوک چه چاپی رد مکی ندی تر مشرق و تر مغرب آتول دنیا ہاں کتو ایچ دا سوک نمانی بلکل سوک ایمان نراؤڑی اللہ والذین یؤمنون بالآخرت اغا کسان چاگی ایمان او یقین ساتی پا آخرت خوا یؤمنون بی دغا خلق با ایمان راوڑی پا قرآن باندی چا سوک دا آخرت او دا مرگ نیری گی کنا اغیو بالکل ایمان پا قرآن راوڑی خوا فم علا صلاتهم یحافظون او صرف ایمان نا بلکہ عمل با امور سرکیم فمنزن با ام دیر پا بندی کیم ومن ازلم و سوکت الوی ظالم ممن افتران علی اللہ کذبن داغا چانا چی جوڑ کلی دی پا اللہ باندی دروغ چی دا اللہ زامنشتا لونشتا نازولیشتا دا برخی خواندانیشتا سمر دروغ دی خلق او اس تپوسو کدا دے کتا دی کالونے کی ارسوک بوئی چاہو کنا بوئی بولی تنا زولی نمان دا دا دا دا هوا بندر کې پروت ته دا دا دا دا دا دا خدای نازولی ندی یا خدای تبوئی چاہو زسو و امدتا ا خبر دا پا دی خلی کی رو مندی نمان ازلمو دادی کنا ا خوار وقت کتنا دنیا ڈکا دا خوا دا غی خز دکڑی دی خوا گوری چا دا غی کم زید دکڑی دی نو خوا قرآن نده دکڑی او دکڑی خست دکڑی پا لے درو جوڑ کری او قالا او یا داوائی خلقتا اوحی ایلی چی ما تا وحی که دیشی ما تا الہام کی گیم او زخلقتا درو کسی دنو حال ویما او زخلق لا کوڑی رو باسما تاوی دن رو باسما دا خلق دکن علاکہ تس خبری خلقتا چل جوڑ کری خوا بیدا ما تا وحی کی گی کنا خوا پا خوب کی را ترازی پا سکی را ترازی ولم یوحی لے شیعون اللہوینا وحی نشی کے دے دیتا دتا زرہم او کی گن دا شیطان وسوسا دا خوا لگتا ہے وحی بے لے دا او دی صورت کی رازی ومن قالا او سوک دلوے ظالم دا غچانا چوائی سا انزلو مسلمان زلاللہ زبوم جوڑکم اغه سے قران لکه چې الله نازل کړی دی الله وی دې حال به ویني کنه ها ولو ترا کاش کو تاولی دې ظالمون فی غمرات الموت چې دا ظالمان با په سختو د مرګ کې والملائکه تباستو ایدیهم ملائک را وګدی دي تعالی سن خپل اخرجو ان وذکم او توي چراو با سید اخپل روحونا دید پار راغلی چی ملکی ای کنخا ریو دا مانا چی لسونو تورو دی چی دا روح راو باسا اسو کوئی دید پار چی دا مخونو لٹکی و دا شاگانی و لٹکی سور توبہ کی براشی الیوما تجدونا عذاب الہونی ننتا صلا صدا در کولشی دا عذاب در سوائی بما كنتم تقولون على الله غير الحق دا په سبب دا دی چې تاسو ویلیو په الله باندې جوړ کړیو په الله باندې ناجایز خبره دروغم پیویلیو وکنتم عن آیاتي تستكبرون او تاسو د الله د آیاتونو لوی کولا چې تاسو همغم جوړول شو تاسو وحی همغم کیګیم نو لوی شو کنه ها چه قرآن تا دا سی گانی چه بس دا خوارو سا خبره ندا ملیک و تا دغوی خوا نور گناونو تا نیادی چه دا تا قتل کلی و دا تا اغلاگانی کلی و دا تا شرابو نس کلی و دا تا جواره کلی نا دغا نوی و تا دا او تا وی چه پا اللہ دروغ جوڑ کلی و مشرکا او دا قرآن سر دی ٹوکی کولی دغه ته یادی زکه هغه نور خو ګناونه دي اخو الله معاف کوي خو الله چې عقیده خو صحیح کنا رضا خو ذی عقائد خراب کنا چې الله په حق کې دي دا سه عقیده ساتل کنا.